Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Pek kıymetli dinleyenlerimiz, Allah-u Tebareke ve Teala'ya bizleri sıhhat ve afiyetle bu mübarek aya kavuşturduğu için sonsuz hamd-i senalar ve Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine, ehli beytine ve ashabına, etbaına, ezvacına ve ensarına ve esharına ve eşyaına ve ahbabına ve etbaına sonsuz salatü selamlar niyaz ettikten sonra bu gece de Mevlid ayı münasebetiyle Muhammed Mustafa'mızdan sallallahu teala aleyhi ve sellem bahsetmeden konuya girmemiz münasip olmayacaktır. Sevincimiz büyüktür. Neşemiz, ferahımız müjdattır. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem güneşi doğmuştur. Bu vesileyle sizlere duyurmak istediğim husus şudur ki bu fakir kardeşiniz ahdettim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şanından şerefinden bahseden onu tanıtan bir eser hazırlamaya her sene Mevlid ayında böyle bir eser çıkarmaya Allah'ıma söz verdim. Ve çıktım çıkalı da zannediyorum 3 sene oldu Mevlid aylarında bu eserleri siz dinleyicilerimize, cemaatlerimize, sevenlerimize, peygamber aşıklarına sallallahu aleyhi ve sellem arz ettim. Şimdi yeni bir eser size takdim ediyorum. Bugün baskıdan çıkmış olan bu eserimiz İmam-ı Azam radıyallahu anh Ebu Hanife mezhebimizin sahibi, bu büyük imamımızın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muvacihesinde, yani tam ziyaret esnasında yüz yüze ziyaret yaparken kendisine ilham edilen Kaside-i Mübareke-i Nu'maniyesi ki Ya Seyyide Sadati Ci'tüke Kasida Ercu Ridake ve Ehtemi Bihimaka diye başlıyor. Ey efendiler efendisi, kasıt ve azimle geldim sana, rızanı umarak koruna sığınıp girdim korumana diye de Türkçe bir dille, edebi bir lisan ile şiir veznine muvafık bir şekilde ben de bunu tercüme ettim. Bunun okunmasındaki faziletleri, bereketleri, bunun okunmasındaki faziletleri, meziyetleri defaat ile beyan ettim. Ama siz dinleyicilerimiz tabii meraklı insanlarsınız. Sizlere bunlardan bir kısa bahsedeceğim. Ta ki yarınki gecede inşallah hepinize bu kasideyi hatmetmek, okumak müyesser ola. Bu mübarek kaside bir zaman kaybolmuş. Alimler bunu işittikleri halde hangi kaynakta ulaşacaklarını bulamamışlar. Ondan sonra Şemsül Eyyime-i Hulvani Hazretleri naklediyor ki İmam-ı Nesefi Hazretlerinin tühfesinde zikredildiği üzere Şemsül Eyyime-i Hulvani'den nakledildiğine göre mana aleminde Şemsül Eyyime-i Hulvani büyük Hanefi fakirlerinden bu zat buyuruyor. Mana aleminde İbn Abbas radıyallahu anhuma ile görüştüm. O bana buyurdu ki Sultanül Müctehidin, Müctehitlerin padişahı Ebu Hanife İbn Nu'man, Ebu Hanife Nu'man İbn Sabit radıyallahu anh hazretleri Resul-i Ekrem ve Nebi Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hazretlerinin mübarek Ravza-i Mutahharasında bir kaside ile onu meth buyurdu ki bu kasideye Dürr-ü Meknun adı verilmiştir. Her sabah akşam Ravza-i Ekdes'in hizmetçisi olan Melaki Kiram Hazarat 70 bin melek Ravza-i Mutahhara'ya her sabah iner. Akşam yine 70 bin melek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabri şerifini ziyarete gelirler. Ve bu melekler daima değişirler. Melaki-i Kiram Hazaratı bu kaside-i şerifeyi her sabah akşam kıraat ederler, okurlar ve böylece bu kasidenin bana faziletlerini anlattı diyor. İbn Abbas Hazretleri mana aleminde Şemsül Eymi Hulvani buyuruyor. Tabi İmam-ı Azam Efendimiz bunu mana aleminde değil, zahirde biliyorsunuz çok hac yaptı, 50 küsur Ravza-i Paki ziyaretlerinin birinde Mevla'dan gelen ilham ile bu kasideyi, eşsiz bir kasidedir bu, bu kasideyi okudular. Ve İbn Abbas'tan mana aleminde bu haberi alır almaz hemen Mekke-i Mükerreme'de ve Medine-i Münevvere'de ne kadar alim ve şeyh efendi veli var ise hepsine müracaat edip bu kasideyi aradım fakat hiçbirinde yazmasını, baskısını bulamadım. Neticede Bağdat'ta bir Kamil Şeyh Efendi Hazretlerini ziyaret ettim. O Kamil Şeyh Efendi bu kasidenin kendisinde mevcut olduğunu ve Havas Sacibesini çok ilgi çeken özellikleri olduğunu nakletti diyor Şemsüleyman Hazretleri. Ben de ömrüm oldukça bu kasideyi hiç bırakmadım, devam ettim. Şimdi bu kasidedeki hususiyetleri kısaca zikredecek olursak, her sabah akşam kerubiyan, kürsüyü tavaf eden, Allah'ın kürsüsünü tavaf eden melekler ve Ravza-i Mutahara'yı ziyaret eden melekler bu kaside-i şerifeyi sabah akşam kıraat ederler. Bir defa meleklerin amelidir. İkincisi, bu kasideyi okumaya devam edenlere afetler, musibetler, felaketler, kazalar ve belalar vurmaz. Allah'ın izniyle Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem himmet ve şefaatleriyle. Üçüncüsü, bu kasideyi okumaya devam edenler düşmanlarını sevindirecek bir kötülükle karşılaşmazlar. Hakikaten insan düşmanlarının sevinmemesini çok ister. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dualarında da bu geçer. Ve la tusmit bi'l-a'da, efendim Kur'an'da da geçer. Harun aleyhisselam Musa aleyhisselama düşmanları bana güldürme diye rica eder. Dolayısıyla düşmanların sevinmesi çok kötü bir şeydir. Hiç düşmanım sevinsin istemeyen, dostum üzülsün istemeyen bu kasideye devam eder. Dördüncüsü, mevti füc'eden emin olurlar. Ani ölümden kurtulurlar. Ani ölüm tabi tevbesiz, istiğfarsız, tedariksiz, vasiyetsiz, bazı ahiret mesuliyetlerini mucip bir felaket getirebilir. Onun için öleceğini bilmek tevbeye vesile, dönüşe vesile olması hasebiyle bizim gibi hazırlıksız Müslümanlar için çok önemlidir. Gerçi ani ölümler salihlere nimettir, talihlere nikmettir, kötülere azaptır, iyiler hazır olduğu için onlara nimettir ama bizim gibiler hazırlıksız yakalanabileceğimizden bu tehlikedir. Bizim hakkımızda ani ölmeyip tevbeye muvaffak ve kelime-i şehadet ve zikr ile ölmek isteriz. Bu kasideyi okuyanlar da ani ölmezler. Beşincisi, bulunduğu eve, ocağa, bu kaside hangi evin içinde bulunuyorsa taun, veba gibi bulaşıcı ve salgın hastalıklar Allah'ın izniyle Muhammed Mustafa'nın bereketiyle sallallahu aleyhi ve sellem girmezler. Altıncısı, okuyanlara ve bulunan yerlere sihir kar etmez, yani büyü işlemez. Kim bunu okumaya devam eder veya bir yerde bulunur, bir evde, bir ocakta, kim oraya büyü yapar, bu büyü çok ilerlemiştir, bütün millet birbirini öldüresiye büyüler, büyü yapmakta, büyücülerin kapısını aşındırmaktadır. Allah'ın izniyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bereketiyle bu kasideyi, mübarekeyi okuyanlara büyü işlemez. Yedincisi, müdavimlerinin gönlü sevinçle ve ferahla dolar. İnsanlar devamlı bunu okuyan insanlar memnun olur, mesrur olur, sevinçli olur, mutlu olur. Ki bütün insanların aradığı şeydir, bulamadığı şeydir. Sekizinci, günahları mağfur olur Allah'ın izniyle. Bütün günahları bağışlanır, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haberdar olur. Dokuzuncusu, her ne murad için, mesela çocuğum olsun isteyen, işim rast gitsin isteyen, hayırla evleneyim isteyen, borcumu ödeyeyim isteyen vesaire, ne sıkıntınız var ise 7 gün birbiri peşine, hiç ara verilmeyecek 7 gün peş peşe okunursa, kadınlar hasta hallerinde de okuyabilirler çünkü içerisinde ayet-i kerime yoktur. Bu şekilde 7 gün peş peşe okunursa, ara vermeden devam edilmesi halinde murat hasıl olur, istenen şey gerçekleşir. İşte İbn Abbas Hazretleri Şemsül Emmi Hulvani Hazretlerine mana aleminde bu faziletleri beyan etmiştir. Diğer bazı ulemanın beyan ettiği havas, sırlar şunlardır. 10 olarak devam ediyoruz. Sadakatle okuyana, peygamber aşkıyla okuyana sallallahu aleyhi ve sellem son nefeste iman nasip olur. En büyük gayemiz, hedefimiz budur. Allah cümlemize iman selameti nasip eylesin. Amin. 11. İhlasla okumaya devam eden hiç fakirlik görmez. Ama bu ihlas kayıtları önemlidir. Halis olmak lazım. Karışıksız, bulaşıksız, rıza üzere hareket etmek lazımdır. 12.'si şevk ile, aşk ile, sevgi ile, muhabbetle kıraatına devam edenlere kem göz, kötü göz ve nazar isabet etmez. Bu nazar, yani hakikaten deveyi kazanan insanın mezara buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu atasözü değildir, bu hadistir. İnnel ayne hakkun ve innel ayne leyudhillur racülel kabra vel cemelel kıdra. Göz nazar haktır. Göz deveyi kazana insanı mezara sokar. Ve kabristandan geçerken Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu mezarlıkta yatanların birçoğu nazardan ölmüştür buyurmuşlardır ki nazar da ecel sebeplerinden biridir. Ama bu kasideyi kıraatta devam edenler kem göz ve nazardan kurtulurlar. 13. halisane okuyana mekirler, hileler, tuzaklar, bu kadar insanlar birbirine ne çelmeler atarlar. Efendim hakikaten çok hilelerin revaçta olduğu bir ortamda yaşıyoruz. Bütün hileler bu kişilere ulaşmaz. 14. Bir memlekete genel bir afet ve felaket, yeller, seller, zelzeleler, depremler gibi bir musibet gelecek olsa, bu kaside-i mübareke halisane, ihlas ile okunursa Allah Teala onu hemen o belayı, afeti, musibeti def eder, kaldırır. İnşallah bu kasideyi Mevlüt ayında artık okudukça, cuma geceleri, perşembeyi cumaya bağlayan cuma geceleri okununca ve yarınki mübarek gece mutlaka Mevlüt gecesi okununca inşallah ve hepimiz niyet edelim İstanbul'umuza ve vatanımıza ve İslam vatanlarına Allah yeller, seller, zelzeleler gibi afetler, musibetler uğratmasın diye niyaz edelim. Böylece niyet edelim inşallah. 15. Okuyan kişinin bütün amelleri, yani namazı, orucu, haccı, zekatı vesaire yaptığı hayır hasenatı, bu kasidin mübareke tilaveti ve kıraatı bereketiyle makbul olur. 16. Bu kaside biter bitmez akabinde yapılan her dua kabul olur. Yani biter bitmez dünya kelamı konuşmadan hemen eller açılmalı. Ve bu 53 beyittir. 53 beytin hürmetine yapılan dualar mutlaka kabule şayan olur. Onun için birçok, iki kitap olarak zikredilmiştir. Benim risalelerimden 14 numaralı risalem, bu Dürr-ü Meknun kasidesinin tamamı sizin okuyacağınız şekilde basılmış idi geçen senede. Bu senede bu kasideyi hemen temin edip yarınki gece okumak, amel etmek müyesser olabilir. Ancak yeni olarak bu kasidenin şerhini yaptım. 200 sahife. 200 sahife manalarını ve buyurduğu İmam-ı Azam Efendimizin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem methederken neler buyurduğunu, bizlere ne ilimler haber verdiğini uzun uzun anlattım. Hakikaten şerh benim 18. risalemdir. Kitaplarım efendim rakamlıdır. 18 nolu eser olarak Dürr-ü Meknun kasidesinin şerhi 200 sayfa olarak Resulullah aşıklarına sallallahu aleyhi ve sellem ithaf olunur. Sizlerin bunu fazla almanızdan bana bir kar yoktur. Eksik alsanız bana bir zarar yoktur. Ben bunlardan, sizin almalarınızdan efendim etkilenen, karım zararım etkilenen bir kişi değilim. Bu hususta kim size bir şey söylüyorsa benim tek sözüm şudur. Allah'ın laneti yalan söyleyenlerin üzerine yağsın. Ben yalancılardan uzağım. Ancak doğru konuşan biri olarak söylüyorum ki sizin iyiliğiniz için kainatın efendisi methedilmiş. Neler okuyorsunuz? Neler alıyorsunuz? Yazık oluyor kulağınıza, gözünüze. Ömrünüz zayi oluyor. Şu 200 sayfalık kasidede göreceğiniz bunun şerhinde. Kaside ayrı basılmıştır. Efendim şerhi ayrı basılmıştır. Bunlar sizlere hidayet rehberidir, hidayet kaynağıdır. Hakikaten bu hususta şerhle ilgili size bir rivayet beyan edeceğim. Bu şerhte ne ilimler olduğuna misal vereceğim. Artık diğerlerini sizi okumanıza, dinlemenize havale edeceğim. Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem aşkıyla bu kıssayı rivayet edeceğim. Bir beyt alıyor. Ebu Hanife radıyallahu anh buyuruyor ki نَتَقَطَّعَامُ بِسَمِّهِ لَكَ مُعْلِنَا وَالضَّبُّ قَدْ لَبَّاكَ حِينَ لِقَاكَ. yemek zehirli olduğunu söyleyip sana ilan etti. Kertenkele de sana kavuşunca muhakkak telbiye etti. Yani lebbeyk buyur ya Resulullah dedi kertenkele. Keler denilen hayvan. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer Efendimiz anlatıyor ki Kainatın Efendisi sahabesiyle otururken Süleymoğullarından bir bedevi avladığı bir keleri pişirip yemek için elbisesinin yenine işte gömleğinin kenarına koymuş, saklamış bir halde çıka geldi. Baktı ki biz oturuyoruz Resulullah'ın yanında sallallahu aleyhi ve sellem yanaştı. Resulullah Efendimiz'in bulunduğunu duyunca mecliste insanları yara yara geldi. Lat ve Uzza'ya yemin olsun bedevi müşrik, imansız, bir şeyden haberi yok. Putlara yemin ediyor. Putlara yemin etmek şirktir, insanı kafir eder. Lat ve Uzza'ya yemin olsun ki bana göre analar babalar senden daha nefretli, daha kötü bir kimse taşımamıştır. Analar karınlarında senden kötü bir insan taşımamıştır. Senden daha fazla kimseden nefret etmiyorum diye haşa ve kella Muhammed Mustafa'mıza sallallahu aleyhi ve sellem ağır hakaretler içeren kelamlar sarf etmiştir. Kavmin bana aceleci vasfını yakıştıracak olmasaydı şimdi seni burada öldürürdüm de herkesi sevindirirdim şeklinde böyle bir saldırıya geçince Hazreti Ömer radıyallahu anh hemen davranıp boynunu vuracak olmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durumu görünce ya Ömer emâ alimte ennel halime kâden yekûne nebiyyâ. Ey Ömer bilmez misin ki acele etmeyen insan az kalsın peygamber olacaktı. Yani acele etmeyen insanlar ne kadar üstün insanlardır ki bir peygamber olacak kadar üstün huya sahip. Tabi peygamberden sonra peygamberlik yok ama aceleci olmayan insanlarda bir peygamber ahlakı olduğu beyan edilmek istenmiştir. Sonra o bedeviye yönelerek mehya ha beni Süleym. Ey Süleymoğullarının kardeşi yani onlardan biri. Dur bakalım. Fe vallahi inni le eminun fis semai mahmudun indel melaiketi eminun fil ardı mahmudun indel ademiyyin fe la tusmi'ni fi meclisin illa hayra ve la tekul fiyye illa l-hak. Allah'a yemin olsun ki ben gökte de güvenilirim. Melekler katında övülen bir kimseyim. Yerde de emin güvenilir vasfına sahibim. Bütün insanlar nezdinde bütün üstün sıfatları anılan bir zatım. Hiçbir mecliste bana kötü bir laf işittirme ve benim hakkımda gerçek dışı şeyler söyleme bakayım. Senin zorun nedir? Gel buraya. Niye bana haksız davranışta bulunuyorsun? Deyince o bedevi yenindeki keleri çıkarıp Resulullah'ın huzuruna atarak sallallahu aleyhi ve sellem yine Lat ve Uzza'ya yemin ederek La amentü bike hatta ümne bike hadebba. Bu keler sana inanırsa ben de inanırım. Yani öyle bir şey söylüyor ki kendince bu keler sana inanmadıkça ben sana inanmam demek ki ebediyen sana inanmam şeklinde bir laf sarf ediyor. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kelere dönerek ey yuhabbu ey keler diye hitap buyurur buyurmaz o keler kertenkele herkesin duyacağı açık ve net Arapça bir dille Lebbeyk ve sa'deyk ya zinete men vafel kıyame. Buyur emrine amadeyim. Emreyle ey kıyamete kavuşacakların zineti ve süsü. Bütün peygamberlerin süsü zineti olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem deyince Kainat Efendisi men te'abudu ya dab. Ey keler kime tapıyorsun? Diye sormuş. Herkesin duyduğu fesih bir lisan ile اَلَّذ۪ي فِي السَّمَاءِ عَرْشُهُ وَفِي الْاَرْضِ سُلْطَانُهُ وَفِي الْبَحْرِ سَب۪يلُهُ وَفِي الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ وَفِي النَّارِ عِقَابُهُ Arşı gökte, saltanatı yerde, yolu denizde, rahmeti cennette, azabı cehennemde olan Allah'a tapıyorum. O zaman Resulullah, femen ene ya dab, peki ben kimim söyle bakayım deyince dikkat edin. Kertenkele konuşuyor, keler konuşuyor. Ben size hurafe anlatmıyorum. Bak Dürr-ü Meknun şerhinde neler yazıyor. Bunların kaynaklarını size tek tek beyan ediyorum. Ente Muhammed ibn Abdillah, Resulü Rabbil Alemin ve Hatemun Nebiyyin. وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم قد أفلح من آمن بك وصدقك واتبعك خاب وخسر من كذبك وخالفك Sen Abdullah oğlu Muhammed'sin. Sen alemlerin Rabbinin elçisisin. Sen peygamberlerin sonusun, mührüsün. Sen takva sahiplerinin imamısın, önderisin. Sen abdest uzuvları parıl parıl parlayan ümmetlerin naim cennetlerine götüren önderisin. Sana inanan, seni doğrulayan, sana hakkıyla uyan kimse muhakkak kurtulmuştur. Seni yalanlayıp sana karşı gelen ve muhalefet edenler kesinlikle zarara, husrana uğramıştır. Kelerdeki söze bak, dile bak, lisana bak. Bedevi şaştı kaldı. Artık dedi ki, gülmeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, Allah'la mı alay ediyorsun sonra benimle mi? Deyince Vallahi ya Resulallah, ey Allah'ın peygamberi, hemen duruma hakim oldu ve dedi ki, ne Allah ile ne senle ben alay eder miyim? La tebu'eteran ba'den. Gözümle gördükten sonra duyduklarıma mı inanacağım? Ben senin aleyhine çok laf işittim. Ama ben şimdi gördüm ki sen hak bir peygambersin. Şu senin yanına gelirken senden çok kızdığım bir insan yok idi. Şimdi şuradan dönerken vallahi sen bana anamdan da babamdan da, iki gözümden de hatta canımdan da daha sevgilisin. O sahabe olmak ne demektir? Bir kere görmek ne demektir? Şimdi anladınız mı? İmanın lezzetine ermek ne demektir? Allah ve Resulü canından çok sevmek, sırrına ermek, imanın halavetine, tadına efendim ermek, erişmek ne demektir, gördünüz mü? Bir kere de. Bak biz senelerin Müslümanıyız. Daha bu sırra ermiş değiliz. Şimdi seni içimle, dışımla, gizli açık her türlü efendim varlığımla sevmekteyim. Deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eslim, teslem, hemen İslam'a gir, kurtul buyurdu. O zat da eşhedü en la ilahe illallah ve enneke Muhammedur Resulullah hakka. Ben şahitlik ediyorum, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sen de Allah'ın gerçek bir peygamberisin. Diyerek Müslüman oldu. Bunu duyan sallallahu aleyhi ve sellem çok sevindi. İki ayakları üzerine doğruldu. Ayağı sıçradı. Bir insanın cehennemden kurtulmasına, iman etmesine Resulullah'tan daha çok sevinen hiçbir kimse olamaz. Allah-u Teala'dan sonra. Çünkü o ümmetlerin kurtuluşu için gönderilmiştir. Bir insanı cehennemden kurtulduğunu, bir Yahudi Müslüman olsa, bir kafir Müslüman olsa hemen ne buyurdu? Elhamdülillahi'llezî hallasahu minennâr. Bu kulunu cehennemden kurtaran Allah'a hamdü senalar olsun. Onun için Kainatın Efendisi buyurdu. Behin behin ya ehabeni Süleym. Ey Süleymoğullarının adamı. Ne mutlu ne mutlu. Eteytena kafiran ve tensarfu min indina saiden. Yanımıza kafir geldin. Yanımızdan bahtiyar olarak ayrılıyorsun. Ya ehabeni Süleym. Hellege min şeyim aradı adid dünya. Ne durumun nedir? Fakir misin? Muhtaç mısın? Yola gideceksin. Dünya malından, metaından bir şeye sahip misin? Dedi ki ya Resulallah, benden daha fakiri benim kabilem arasında arasan bulunmaz. Kainatın Efendisi buyurdu ki, kim buna? Men yadmen li Sülemi'yi nâketen min nûkil dünya. Edmen le alallâh nâketen min nûkil cennet. Dünya develerinden buna bir deve, o zamanki bir deve, şimdiki son model Mercedes. Kim buna vermeyi söz verirse, ben de Allah'a karşı söz veriyorum cennet develerinden bir deve. Yani cennete gireceğini söz veriyorum demek. Cennette devesi olanın cehennemde ne işi var? Abdurrahman İbni Avf mübarek, cömert, zengin sahabi. Anam babam sana feda olsun. Ya Resulallah, 10 aylık yüklü kırmızı bir deve. Yani Arapların enfes malı, daha değerli arasan bulunmaz. Veriyorum. Deyince Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. İbni Avf'in inneke kad vasaften nâketelleti indeke fela asıfun nâketelleti indene. Ey Avf oğlu, sen yanındaki devenin 10 aylık yüklü olduğunu, kırmızı olduğunu, yaşını, gücünü vasfettin. Ben de sana bizim yanımızda Allah nezdinde cennete alacağın deveden bahsedeceğim. İnna nakatun min lu'lu'atin jafa'a 'unuqa yakutatun hamra'u zanabun min zumruddatin qadra'a qawa'imun min anwa'il jawahir. Rihaluha min as-sundusi wal istabraqi tazifu bika ya ibn 'Auf ma bayna maqami wa hawdi wa tamurru bika 'ala as-sirati kal barqil khatif. Sana cennete verilecek deven içi boş inciden. Hiç inciden deve olur mu? İşte Allah'ın develeri böyle. Dünyadaki gibi etten, kandan, gübreden, fışkıdan, dışkıdan değil. Halis muhlis inciden, gerdanı kırmızı yakut, kuyruğu yeşil zümrüt, ayakları envai çeşit mücevherlerden, semeri ince ve kalın ipektendir. Ey Avoğlu, o deve seni benim makamımla Havz-ı Kevser'im arasında dolaştıracaktır. Göz kapan şimşek gibi sırattan geçirecek, sen de geçip geçtiğini bilmeyen zümreye geçeceksin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedeviyi atına bindirdi. Sonra in bakalım sürebiliyor musun? Bir talim ettirdi. Sonra buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem ya eha beni Süleym la ekunul iman illa bis salah ve la salat illa bi kıra'e. Ey kardeşim, namazsız din iman olmaz. Kıraatsız namaz olmaz. Ve kullu salatin leyse fiyâ kıraatun feyye hidâcun feyye hidâcun ve salatu gayru tamme. Fatiha okunmadan, kıraat yapılmadan, zamm-ı sure okunmadan kılınan namazlar eksiktir, tam değildir, makbul değildir. Vel hidacu finnar, böyle yalan yanlış işler, eksik noksan amellerin sonu cehennemdir. Ya eha beni Süleym, elâ uallimke suvara minel Kur'an tukîmü ve emre dinik. Şimdi sana birkaç sure öğreteyim ki namaza başlayacaksın. Çünkü Müslüman oldun, artık namaz sana farz oldu. Dininin doğrultacağın sureler sana ezberleteyim buyurdu ve sallallahu aleyhi ve sellem. ona Fatiha-i Şerife, Muavizeteyn, Felaknas sureleri ve İhlas, Kulüvallah'a surelerini öğrettikten sonra Bedeviler çok zeki olur. Hemen öğrendi. Ya Resulallah kelamun ma ahla ve dinun ma ba. Ey Allah'ın peygamberi, ne tatlı bir söz, ne parlak bir din. Ne kadar mutluyum, bahtiyarım dedi. O zaman kainatın efendisi, ya ahabeni Süleym kül abden şekura, fallahu yuhibbun min ibadi kulle şekur. Çok şükreden bir kul ol, Allah kullar içinde çok şükredenleri sever buyurdu. Ve o zat yanından çıkar çıkmaz yolda mızraklı kılıçlı 1000 tane atlıya rastladı. Nereye gidiyorsunuz sorunca, şu yalan yere peygamber olduğunu iddia eden kişiyle savaşmaya gidiyoruz. Cevabını alır almaz hemen kelime-i şehadet getirdi. Haşa o yalancı değildir. Efendim deyince onlar, sen de mi yoldan çıktın diye Süleymoğullarından onun kavmu kabilesi silahlanmışlar. 1000 kişi birden geliyorlar Medine-i Münevvere'ye saldırmak üzereyken onları durdurdu başından geçenlere bir bir. Anlatınca şu keler bile iman etti. O keleri diyor Ayşe anamız, sonra ben aldım. Kendi yediğimden yedirdim, içtiğimden içirdim. Mucize olan bir hayvan mucize olarak şehadetler yaptı. Ama bir daha konuşur diye bekledim, bir daha konuşmadı. Kainatın efendisi sorarsa konuşur tabii. Bunun üzerine o kadar güvenilir ve dürüst bir adamdı ki demek bu kişi. 1000 kişi birden kelime-i şehadet getirdiler. Hepsi Müslüman olup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyarete yöneldiler. Haberi alan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onları yolda karşılayarak Medine'den çıktı. Bineklerinden inip Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ellerini ayaklarını öptüler, yaladılar. Bir yandan da kelime-i şehadet okudular. Hepsi birden ya Resulallah buyur emret ne diyorsan deyince tekunune tehterat Halid ibnil Velid, Halid ibn Velid'in sancağı altında mücahit olursunuz. Şimdi İslam'ı yaşayın. Bir cihat olursa sizi çağırırız. Halid ibn Velid'in emrinde İslam'a hizmet edersiniz buyurdular. Ravi'nin beyanına göre Arap kabileleri içerisinde Süleymoğulları dışında 1000 kişi bir anda iman eden hiçbir kabile olmamıştır. Sadece bu kabilede 1000 kişi bir anda iman şerefine ermiştir. Şimdi bu size bir tane anlattığım, yaptığım şerhte kaynaklarını verdim. Nisaburi Hazretleri Şeraful Mustafa ismi kitabında Ebu Nuaym Hazretleri büyük muhaddis. Delal-i Nübüvvede Beyhekî Hazretleri, Delal-i Nübüvvede İbni Asakir Hazretleri, Tarih-i Dimeşk'te Taberani Hazretleri, Mucem-i Sagır'da ve Mucem-i Efsat'ta İmam Suyuti Hazretleri, El-Hasas'ta İbni Kesir, Rahimeullah, Et-Tarih isimli eserinde bu kıssaya yer verdiler ciltleriyle, sayfalarıyla. Ben hurafe konuşmuyorum. Size ne yazıyorum, ne anlatıyorum, ne dinletiyorum, hepsine kitaptan kaynaklar veriyorum. Ve Allah için peygamber aşkıyla size konuşuyorum, yazıyorum, çiziyorum. Benim derdim sizlerde bir zerre, bir nebze Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aşkını artırmak. Eğer buna sebep olabilirsem Allah beni Resulüne bağışlar, beni de Rabbim affeder, Habibi nürmetine, şefaatine nail kılar da ahirette sancağı altında haşrolurum hepinizle beraber inşallah. Ben bu davaya aşık adamım. Ben peygamber aşıklarındanım. Onu sevenlerdenim. Onu sevdirenlerdenim. Onu methedenlerdenim. Ondan bahsedenlerdenim. 25 senedir, 30 senedir Resulullah'tan bahsediyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onu metheden kasideler okuyorum. Onu öven sohbetler yapıyorum. Mevlid sohbetlerinde saatlerce onun hilyelerini, şemaillerini anlatıyorum. Ola ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, ola ki derken kesinlikle amellerimize şahittir ve şefaatçimizdir ve kainatın efendisi sizlerin de görmektedir. Bakalım canımızdan çok seviyoruz diyenler bence bu Dürr-ü Meknun kasidesinin şerhinde yazdıklarımı hemen Mevlüt Kandili ayında, bu mübarek ayda bitirirler. Mevlüt ayı bitmeden bu kitabı bitirerek kainatın efendisinin daha ne mucizeleri, ne güzellikleri, ne ilimleri okuya okuya okuya, okudukça tanırlar, tanıdıkça severler, sevdikçe sünnetine uyarlar, şefaatine ererler. Ben onu çok seviyorum demekle olmaz. Ya nedir? Seven sevdiğini çok anar, ondan bahseder, ondan bahseden eserleri okur, sohbetleri dinler, bunu gösterirler. O zaman kainatın efendisi şahit olur. Buna yakinen iman edin. Muhammed Mustafa sizi görüyor. Ve kul i'melû fesiyarallâhu amelekum ve resûlû. Habibim söyle kullarıma, amel edin. Allah da sizi görüyor, Resulü de sizi görüyor. Bu ayettir Kur'an'da. Resulü sizin amellerinizi görüyor. İnne arsalnâke şâhiden ve beşşeren ve nedîrâ. Habibim biz seni şahit olarak gönderdik, Allah buyuruyor. Eğer bizim yaptıklarımızı görmese nasıl şahit olacak? Şahit tanık demektir. Gözüyle görmeyenden tanık olur mu? Onun için şahidimiz büyüktür. şefaatçimiz büyüktür. Sallallahu aleyhi ve sellem, sevincimiz büyüktür. Mevlid ayındayız. Bu itibarla kardeşlerimiz inşallah, bak ta Aydın'dan adam arıyor. Ben buraya gelirken telefon ettiler. Adam diyor ki, ben hiçbir şey bilmezdim. Dediler, efendim, Ahmet Hoca'nın sohbetleri var. Dinle şunu. Dinledim bir iki sohbet, kaset, neyse. Sevdim, meylettim, heves ettim. Kalktım ta senin sohbetine İstanbul'a geldim. Ondan sonra Muhammed Mustafa'yı rüyamda gördüm. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim benimle ilgili yapılan sohbete katılırsa ben oraya geliyorum, sırtını sıvazlıyorum. Ve yarın akşam inşallah Sakalı Şerif'te ziyaret edilecek. Ve böylece inşallah Kainat Efendisi bizleri görecek, bizlerle ferahlanacak. Ama biz esas onunla ferahlanacağız. Men feriha bina ferihna bi. Bizimle sevinen kim sevinirse, bizim doğumumuzla, bizim teşrifimizle, dünyaya gelişimizle, bize ümmet oluşuyla, efendim, kim ferahlanırsa, sevinirse, sevinç gösterisi yaparsa, biz de onunla seviniriz. Onun için helvalar yapın, lokumlar dağıtın, hediyeler dağıtın. Gündür, bugündür, bu demdir. Bundan daha neşeli bir zamanımız yoktur. Çocuğumuzun doğuşu, anamız, babamız, karımız, kocamız, canımızdan ileri Muhammed Mustafa'mız sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan daha büyük mutluluk olabilir mi ya? Onun için bir geceyle sınırlamayacağız. Bu ayın tamamını kutlayacağız. Bakın, Şam-ı Şerif'te mübarek insanlar, Mekke'de, Medine'de Allah dostları, Seyyid Alevi Maliki Hazretleri tabii vefat ettiler. Allah şefaatine nail eylesin. O da çok bu ayı kutlardılar. Muhammed İbni Zekeriya el-Bukhari Hazretleri Medine-i Münevvere'de bulunan büyük zat, o da vefat etti. Onların hep ocakları Mevlid ayında bu mübarek ay münasebetiyle Resulullah'ın metiyeleriyle, onun hakkındaki sohbetlerle dolup taşardı. Yine inşallah devam edilen yerler vardır. Böylece Seyyid Maliki Hazretleri dahi bize geldi. Aynı Mekke Medine'yi dolaştım diyor Şemsüleyn-i Hulvani. Bu kasideyi bulamadım. Bağdat'ta bir Mürşid-i Kamil yanında buldum. Dediği gibi Seyyid Maliki Hazretleri de bu İmam-ı Azam'ın kasidesini dedi. Halbuki dünyanın en büyük alimi, bütün dünya İslam aleminin alimleri onu ziyarete gider. Bilmediği kitap yok. Fakat bunun 7-8 beyti bizde var. Tümünü bulamadık dedi. Son gelişinde, vefatından evvel, ona da bu kasideyi fotokopi olarak, o zaman baskısı yok idi, kendisine verdim. Dolayısıyla elhamdülillah yine hakikaten bu Osmanlı ecdadımızın büyüklüğü, bu kasideye önem vermişler. Kaside-i Nu'maniye-i Mübareke ismini vermişler. Şerhler yazmışlar. Bunun hakkında efendim kitaplara basmışlar. Osmanlı eserlerinde biz bunu bulduk. Böylece kütüphanelerde de birçok şerhleri mevcut. Biz sizlere bu şerhlerden istifade ederek bu ilimleri hazırladık. Onun için bakacağız, göreceğiz. İnsanların filmlerle, dizilerle meşgul olduğu, efendim, tutkun olduğu hobiler, kendilerine göre hobiler bulduğu şu zamanda Kainatın Efendisi ayında Dürr-ü Meknun şerhini kimler okuyacak? Bu ayda Kainatın Efendisi razı olacak, kendilerine şefaatçi olacak, bu ilimlerle onu tanıyacak. Tanımadan sevmek olmaz arkadaş. Ben seviyorum, canımdan çok seviyorum ama yalan konuşuyorsun. Neden canından çok seviyorsun ama? O buyuruyor ki, ey beni canı gibi seven ümmetim, hem seve canı gibi her sünnetim. Beni canı gibi sevdiğini söyleyen ümmetlerim, beni canınız kadar seviyor musun? Seviyoruz ya Resulallah. O zaman her sünnetimi de canınız kadar sevin buyuruyor. Dolayısıyla İslam'ı yaşamayan, sünnet seni ittiba etmeyen, Kainatın Efendisi salavat-ı şerif, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi sellem okumayan ve ondan bahseden eserleri okumayan, sohbetleri dinlemeyen, bu insanlar tabii ki Kainatın Efendisi hakkında iki dakika konuşacak bilgiye sahip olmayan, ne biliyorsun, ne tanıyorsun sorulduğunda hiçbir haber olmayan insanlar nasıl sevebilir? Bu sevgi nasıl laftan ileri geçebilir? Onun için sizler inşallah sadık muhiplerden, samimi aşıklardan olarak bu sevginizi ispat edeceksiniz sohbetlere. Bütün kadın erkek herkes sohbet başında toplanacak. Muhammed Mustafa'nın aşkıyla sallallahu aleyhi ve sellem inşallah aşk oduna yanacak. Ve Kainatın Efendisi hepimizden haberdar olacak. Himmetleri, şefaatleri evimizde, ocağımızda, her yerde, üzerimizde daim olacak. Böylece Dürr-ü Meknun kasidesi de sizlere okunacak inşallah. Sizler kitapçılardan bu esere hemen ulaşabilir, tazimlerinizi, saygılarınızı, sevgilerinizi, hürmetlerinizi bu kasideyi tilavetle izhar edebilirsiniz. Allah-u Teala'ya bu imkanları bize verdiğinden dolayı hamdü senalar ederiz ve ölünceye kadar kaç sene daha yaşayacaksak her sene Mevlid ayında Muhammed Mustafa'mız hakkında sallallahu aleyhi ve sellem mutlaka bir eser çıkartmayı bize nasip etmesini ve sizlere de okumayı nasip etmesini Rabbimizden niyaz ederiz. Şimdi bu ay tabii özel bir ay olmak hasebiyle her konuşmamızın başında her hafta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili birkaç konu yapmak durumundayız. Mevlid ayını kutlamak münasebetiyle. Fatiha-i Şerife'den birinci ayet-i kerimeyi tefsir ettik ve tekrar mana verecek olursak أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين bütün hamdler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Celle şanuhu ve celle celaluhu. Bu hususta bayağı bir malumat konuştuk. Hamdin tarifi, alemlerle ilgili Rab sıfatı ile ilgili. Ancak bu hamd ifadesi dedik ki Allah'ımızdan bize bir talimdir, öğretidir. Bana hamd etmek isteyenler, beni met etmek isteyenler bu lafız ile, bu zikir ile beni şanıma yakışan şekilde tavsif etsinler. Kendi kafalarına göre kimse kalkıp beni övmeye yeltenmesin. Çünkü kendilerine göre üstünlük atfettikleri şey bana göre hakaret içerebilir. Nitekim insanlar arasında bir adama baba dendiği zaman o adam sevinir, böbürlenir, koltukları kabarır. Baba adam dendiği zaman ama Allah-u Teala'ya baba dendiği zaman haşa ve kelle Allah-u Teala'ya sövmek olur. Çünkü Allah-u Teala'nın oğlu yok, kızı yok, çoluğu yok, çocuğu yok. Bu itibarla siz kendi kafanıza göre beni övmeye, bana sevgi tazim bildirmeye kalkışmayın. Ben size öğrettiğim şekilde benden bahsedin. Elhamdülillah Rabbil Alemin demek suretiyle hamdinizi ifa edin. Buyuruyor Rabbimiz Tebareke ve Teala bu hususta. Birçok hadis-i şerif bize hamdin faziletini beyan etmiştir. Abdullah ibn Amr hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Elhamdü ra'su şükri fe ma şekerallahu azze ve celle abdün la yahmedu. Şükrün başı hamdden geçer. Bir insan elhamdülillahi rabbil alemin demedikçe Allah-u Teala'ya şükretmiş olmaz. Yani yedin içtik, ya Rabbi şükür demekle şükür olmaz. Mutlaka insan namaz kılacak, Fatiha okuyacak, elhamdülillahi rabbil alemin diyecek. Namaz dışında da yerken içerken bütün nimetlere vasıl olduğunda, herhangi bir nimet kendisine eriştiğinde elhamdülillahi rabbil alemin, sadece elhamdülillah ile de iktifa edilebilir. Böylece hamd yerine gelir. Hakem İbn-i Umeyr radıyallahu anh rivayet ettiği hadis-i şerifte Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: İzâ kulte elhamdülillâhi rabbil âlemîn fekad şekertallâhe fezâdek. Ey benim ümmetim, sen elhamdülillâhi rabbil âlemîn der demez Allah Teala hemen sana cevap verir. Hamideni abdi, kulum beni hamd etti, kulum beni övdü, şanımdan şerefimden bahsetti diyerek Rabbimiz razı olur ve sen de Allah'a şükretmiş olduğundan Allah-u Teala aleyhin şekertüm lezidennekum. Şükrederseniz elbette nimetinizi artıracağım. Andolsun ki yemin buyurarak kasem ifadesiyle buyurmuş olduğu vaadinin müjdesini yerine getirir. Ve böylece elhamdülillah diyenin mutlaka nimeti artar. Yani hangi bir nimete kavuştuğumuzda elhamdülillah rabbil alemin desek Rabbimiz o nimeti artıracaktır. Ama maalesef biz ferahlanıyoruz, merahlanıyoruz, batarlanıyoruz. Yani şımarıyoruz, aşırı sevinçlere kapılıyoruz. Böyle alkışlamalar, el şaklatmalar, efendim milleti boynuna sarılmaklar, havaya zıplamaklar, bir elhamdülillah demeden o nimeti karşılıyoruz ve böylece nimetimiz artacak yerde eksiliyor. Ama bir nimet hemen bize Allah'ımızı hatırlatsa, vereni hatırlatsa da elhamdülillah rabbil alemin dememiz nasip olsa o nimet elden çıkmayıp gün be gün artacağını Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. İbn Abbas radıyallahu anhuma buyuruyorlar ki elhamdülillah kelimetü şükür, şükür kelimesidir. Hamdle şükrün bazı tabirleri, terimler, istilah olarak, terim olarak farklılıkları melhuzdur ama sizin anlayacağınız şekilde bu da bir nevi şükürdür. Bir kul elhamdülillah dediği zaman Allah Teala hemen o kuluna karşı şekerani abdi, kulum bana şükretti diye Rabbimiz memnuniyetini izhar buyurur. Biz Rabbimizi duymuyoruz ama Habibullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem beyanlarına o kadar inanıyoruz ki kulağımıza inanmıyoruz, ona inanıyoruz. Demek ki Rabbimiz Böyle buyuruyor. Cabir İbni Abdillah radıyallahu anh hadisinde Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Efdalü zikri la ilahe illallah ve efdalü duai elhamdülillah. Zikirlerin en üstünü kelime-i tevhid zikridir. La ilahe illallah'tan üstün bir zikir yoktur. Bu hadis-i şerif ile sabittir. Çünkü kelime-i tevhiddir. Çünkü iman kelimesidir. Ve bu zikirle insan mümin oluyor, müvahhid oluyor, şirki nefyediyor, tevhidi ispat ediyor. Ve Allah-u Teala onun binlerce günahını döküyor. Men kâle la ilahe illallah ve meddeha. Hedemet le verbaate alâfim minel kebair. Bir kimse kelime-i tevhidi la'yı çekerek, la uzatılacak, ağız açılacak, le gibi yapılmayacak. Bazıları le ilahe gibi yapıyorlar. O le ilahe çok tehlikelidir. Çünkü tersine mana ifade edebilir. La ilahe diye la ağız açılarak ve uzatılarak. İlahedeki he'ler gözlü he olarak çıkartılacak. Boğaza takılmayacak. Hâhı gibi yapılmayacak. İlahe şeklinde göbekten gelecek. Boğazdan takılmadan geçecek. Gözlü ha dediğimiz harf olarak telaffuzu doğru yapılacak. La ilahe illallah. Bu tevhid zikri yapıldığı takdirde o kişinin 4000 tane büyük günahını kırar geçirir diyor. 4000 tane büyük günahı olsa. Günahların biliyorsunuz efendim türleri vardır, kebairi vardır, sagairi vardır, küçüğü vardır, büyüğü vardır. Demek ki büyük günahlardan bile 4000 büyük günahı bir kelime-i tevhid zikri aşk ile söylendiği zaman efendim kefaret olur. Bu itibarla kelime-i tevhide devam edilsin. Bazıları sizi kandırmasın. Size başka yollar aşlamasın. Zikrin dışındaki yollar çıkmaz yoldur. Tasavvuf dışındaki yöntemler geçersiz usullerdir. Şimdi geçen hafta da dedim. NLP, MNLP bir şeyler çıkartmışlar. Bunlar diyorlar tasavvufla mutluluk olmaz. Sen mi biliyorsun, Allah mı biliyor? Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Bu kalpleri yaratan benim. Bu kalpler ancak Allah'ın zikriyle huzura kavuşur, sükunet bulur. Dertlerinden kurtulur ve yatışır. Sen şimdi bunlar efendim usta çırak laflarıyla bilmem lobilerle, localarla irtibatlı hahamlarla, papazlarla kurulmuş yerler. Şimdi bunu bizim millete aşlamak istiyorlar. Kendilerine göre bir şeyler yoruyorlar, yorum yapıyorlar işte efendim. Katıyorlar, karıştırıyorlar. Millete de bu şekilde konferanslar, toplantılar. Ayet yok, hadis yok, zikir yok. Fikir yok. Millete ne öneriyorlar? Efendim şöyle mutlu olursunuz, böyle mutlu olursunuz. Yalan, yalan. Ancak zikirle mutlu olursunuz. Çünkü Rabbimiz bi zikrillah takdim hasr içindir. Ancak ve ancak size derseler ki Allah'ın zikrinden başka bir şeyle depresyondan kurtulursun, bunalımdan kurtulursun, kafayı toplarsın, huzura kavuşursun. Vallahi yalan, billahi yalan. Ancak Allah'ın zikriyle la ilahe illallah, elhamdülillah, subhanallah, Kur'an tilavetleri, sohbet dinlemek, bütün bunlar zikir, ilim meclisleri. Ama ayet hadis okunmayan meclis, ilim meclisi olur mu? Kilim meclisi olur. Onun için Allah'ın zikrini bırakmayın, kimse sizi aldatmasın, boş işlere yönlendirmesin. Para tuzakları, başka bir şey değil. Duanın en üstünü elhamdülillah. Demek ki bir insan Allah'ıma hamdolsun dediği zaman en büyük dua yapmış olur. Bundan üstün bir dua daha bulunmaz. Onun için şükrün çeşidi çoktur. Ulemamız beyanları veçile Ebu Abdurrahman Hazretleri buyuruyor. As-salatu şükrün, as-siyamu şükrün. Namaz da şükürdür, oruç da şükürdür. Ve kullu hayrin tef'alû lillâh şükrün. Allah için yaptığın her hayır şükürdür. Ama eftalü şükri elhamdülillah. Şükürlerin en üstün, en kıymetlisi ve en değerlisi elhamdülillah zikriyle yapılandır. Şimdi Hasan radıyallahu anh'tan gelen şu hadis-i şerifi çok ilginç buluyorum. Sizlere de efendim dikkatle dinlemenizi tavsiye ediyorum. Ma en'amallahu ala abdin ni'meten fehamidallahu aleyh. Allah sana ne verdi? Eş verdi, iş verdi, çocuk verdi, araba verdi, zeka verdi, güzellik verdi, verdi, verdi, verdi. Ve in te'uddû ni'metallâhi lâ tuhsâ. Sayamazsınız, bitiremezsiniz. Allah hangi kuluna bir nimet lütfetse o kulda o nimete mazhar olduğu için hamd ederek elhamdülillah dese illa kâne hamdû e'zâme minâ kâineten mâ kânet. O elhamdülillah demesi diyor kendisine verilen nimetten daha büyük bir nimettir. Hangi nimet olursa olsun, dünya nimetlerindeki aklınıza getirebildiğiniz her şeyi düşünün. Eğer peşine elhamdülillah denmek nasip olduysa, o hamde muvaffakiyet o nimetlerin hepsinden daha büyüktür. Demek ki bir insan nimete mazhar olup da elhamdülillah demiyorsa yazıktır. Çünkü o nimet fanidir, geçicidir, elinden çıkacaktır, günbegün azalacaktır, eksilecektir. Nankörlükle karşılandığı için mutlaka mahrumiyetle neticelenecektir. Ama elhamdülillah dese o kavuştuğu nimetten çok daha büyük nimete kavuşacaktır. Ya ne olur Allah'ımıza hamd edelim ya. Çocuğumuz oluyor şımarıyoruz. Araba alıyoruz şımarıyoruz. Böyle elhamdülillah unutuyoruz. Bunca nimet, her nefesimiz bir nimet. Hiç elhamdülillah demiyoruz. Ne olacak bizim halimiz ya? Onun için mutlaka en büyük nimeti Allah'ımıza inanmamız, onu bilmemiz, ona hamd etmemiz, onu zikretmemiz, ona şükretmemiz olarak bilelim ve hamdü senadan daha büyük bir nimet bilmeyelim. Enes radıyallahu anh'tan gelen hadis-i şerif de bu hadis-i şerifi tefsir eder mahiyettedir. Hakim-i Tirmizi Hazretleri Nevadirul Usul'de bu hadis-i şerifi zikreder. Levenne dünya kullaha bihazafiriha fi yedi racülün min ümmeti thümme kâle elhamdülillâhi lekâne elhamdülillâhi efdale min zâlik. Dünyanın tamamı, bak ben size demin çok cüz'i misaller verdim. Arabaydı, çocuktu, şuydu, buydu bunlar. Basit şeyler tabii ki bu hadis-i şerifte beyan edilene nispetle. Dünyanın tamamı diyor. Tamamı demek yani kenarı, köşesi, ucu, bucağı, okyanusun ortasındaki bir ada bile dahil. Şu anda bir ufacık adası olan öyle bir kabarıyor ki dünyanın en zengin adamı diyorlar, adası var. Ne buyuruyor Kainatın Efendisi? Dünyada bir yer kalmamak suretiyle her bir köşe bucağı dahil ümmetimden bir adamın elinde olsa. Ya böyle bir adam yok, böyle bir zengin dünyada şu anda yok. Olsa bile o adam elhamdülillah derse bu nimete karşı, o Allah'a hamd etmesi var ya, o sahip olduğu bütün dünyanın tamamından daha üstündür. Yahu dünya fani, hamd ve zikir baki, şükür baki. Hamd etmedi mi bu nimetlerin hepsi senden alınacak. Allah bilmediği için, lillah bilmediğin için, elhamdülillah demediğin için ne olacak? Sen yerin ahirette cehennem olacak. Ama elhamdülillah desen, sonsuz nimetlere kendini namzet ettiğinden nimetin sonsuz olacak. Abdullah ibn Amr hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kaynakları tabi çoğu kere zikredemiyorum. Hepsi kaynakları tefsirimizde, Ruhul Furkan tefsirimizde. Efendi Hazretlerimiz, Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri Kaddesallahu Sirrahu'nun riyasetinde hazırlanmakta olan efendim Ruhul Furkan tefsirimiz, bu fakir de orada hizmet ediyor. Bu Ruhul Furkan tefsirimizin elhamdülillah bahsinden okuyoruz. Dolayısıyla kaynaklarımız kitabımızda mevcuttur. Ama her dakika kaynak zikrederek de tabii vakitleri efendim tabii fuzuli diyemem, aşağı kaynakların zikri çok önemlidir ama vakit açısından sizler de tefsirimize ve bizim nakillerimize itikatlı ve imanlı kimseler olarak bunlara muhtaç değilsiniz. Et-tesbihu nisful mizan velhamdu yemle'uhu ve la ilahe illallahü leyse la dunallahi hicabun hatta tehlusa ileyh. Mizan, Efendi Hazretlerimizden çok dinlediğimiz mesele, Davud Aleyhisselam'ın Mevla'ya müracaatı. Ya Rabbi, kullarının günahını, sevabını tartacağın terazi mizan haktır. Vel veznü yevmeydil hak. Kur'an buyuruyor. Peki o mizanı bana gösterir misin? Ey Davud, dayanamazsın Mevla buyuruyor. Ya Rabbi, fazl-ı kereminle sen dayandırırsın. Bana bir keşfeder misin, açar mısın? Bunun üzerine Rabbimiz manevi gözünden perdeyi açarak Davud Aleyhisselam'a mizanı gösteriyor. Hepimizin sevabımız, günahımız tartılacak. O mizanda hesabımız görülecek. Allah sevap tarafımızı, hasenatımızı teskil eylesin diye dua ediyoruz. Amin diye kabulünü diliyoruz. Bir de bakıyor ki Davud Aleyhisselam, terazinin iki kefesi var. Biri sevap, biri günah tartmak üzere. Bir kefesi, bir gözünün genişliği gökler yerler arasındakiler kadar alemleri kaplamış vaziyette, bu azamet karşısında dehşete kapılan koca nebi bayılıp düşüyor. Ayıldığı zaman aman ya Rabbi. Sen buyuruyorsun ki فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ فَاُولَٰئِكُمُ الْمُفْلِحُونَ Sevap tarafını ağır getiren felaha erecek. Ancak onlar kurtulacak, öbürleri helak olacak. Peki bu mizan bu kadar geniş, bunu kim sevapla dolduracak? O zaman Rabbimizin ona cevabı bu hadis-i şerife aynen uyuyor. Ben bir kulumu sevdiğim zaman, buraya dikkat, ben bir kulumu sevdiğim zaman, işte onun için Allah kimi sever, Allah'a sevilmenin yolu nedir? Nereden geçer? وَلِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ Habibim söyle kullarıma, eğer Allah'a sevdiğinizi söylüyorsanız, herkes ben Allah'ımı çok seviyorum, Allah'ıma kurban olayım diye kuru kuru kurban oluyor. O zaman dava delil ister, delilsiz dava sabit olmaz. Onlara söyle ki, Allah'a sevdiğini söyleyen kullar, ey benim ümmetlerim bana uyun, hakkıyla tabi olun. Ben Allah'ın sevgilisiyim, Allah'ın bendeki bütün sıfatları sevmektedir. Ve inneke le alâ hulkün azîm, benim huyumu, ahlakımı, efsafımı met etmektedir. Öyleyse bana ne kadar uyarsanız, onun sevgilisinden o kadar sıfat, vasıf takıtmış olursunuz. Yuhbibkumullah, sevgilisine uyanları, sevgilisinden eser taşıyanları da Allah sevecek. Demek ki ben bir kulumu sevdiğim zaman, yani sevgilim Muhammed Mustafa'ma uyduğu zaman, sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerine ittiba ettiği zaman, ne kadar sünnete uyarsa onu o kadar severim. Ben bir kulumu sevdiğim zaman da ondan çok amel beklemem. Bir Sübhanallah demesiyle vereceğim sevap bu mizanın yarısını doldurur. Bir de elhamdülillah derse yemle'uhu Sübhanallah elhamdülillah, elhamdülillah ile Sübhanallah da birleşirse bir elhamdülillah mizanın tamamını dolduruyor. Sübhanallah elhamdülillah beraber temlâne ev temlû mâ beyne semâvel ard, yedi kat gökler ve yedi kat yerler arasındaki feza genişliğini sevaplar ile dolduruyor. Ya bu Tirmizi rivayet ediyor, Ahmed bin Hanbel rivayet ediyor bu hadis-i şerifi. Demek ki bu Sübhanallah'ın Allah nezdinde ne kadar önemi var, bu elhamdülillah'ın Mevla katında ne kadar değeri var. Bir elhamdülillah mizanı dolduruyor ya. Ne duruyorsun da mizanı boş bırakıyorsun? E ben bir kere dedim doldurdum, daha ne lazım? Daha ne lazım olur mu? Sen doldur boşalt, her tarafın delik. Bir sevap yapıyorsun, 40 tane günah yapıyorsun. Bir kazanıyorsun, 10 harcıyorsun. Bir kürek ileri, 2 kürek geri. Sen sahili nasıl bulacaksın? Onun için sen devamlı Sübhanallah, elhamdülillah, estağfirullah zikirlere devam, hamdü sena ile mizanı doldurmaya devam et ki yarın evdeki hesap çarşıya uymaz da alacaklılar başına toplanır, kul hakların çok olur, gıybet, dedikodu, iftira sen durmazsın. Seri imalat yapan fabrika gibi, günah fabrikası gibi çalışıyorsun. Onun için sen bir kere dedim de mizanı doldurdum deyip yatma aşağı, ikide bir boşaltıyorsun. Onun için hamdine devam et. Ve kelime-i tevhid zikri ki la ilahe illallah. Bu tevhid zikri öyle bir zikirdir ki Allah'a varıncaya kadar önünde hicab olmaz. Yani bu gökleri aşar, bütün 70 bin perdeyi geçer. Allah-u Teala mekandan münezzeh olarak o kelime-i tevhid zikri Rabbimizin huzuruna varmadıkça durmaz. Hatta kelime-i tevhidi okur okumaz hemen Mevla'nın huzuruna varır ve kıpırdanır. Rabbimiz buyurur ki üskün, sakin ol ey tevhid zikri. O da der ki Rabbimize keyfe eskünü velem teğfir lika iliha. Beni okuyan kulun günahlara batmış duruyor. Sen beni zikredeni affetmeden ben nasıl sakin durayım? O zaman Rabbimiz mağfiret buyurur. Tevhid zikrini yapanın kulunun günahlarını bağışlar da ancak o zaman kelime-i tevhid Rabbimizin huzurunda sakin olur. Onun için işte bütün nimetler, bütün faziletler, bütün kerametler bu zikirlerde. Böylece amel etmeye gayret edelim inşallah. Tabii kelime-i tevhid zikrinde şu anda dersimiz o değildir. Bu usta bir sohbetimiz vardır. Onu soranlar bulabilirler. Sırf kelime-i şehadet ve kelime-i tevhidin faziletleri 1-1,5 saat konuşulmuş. Her dakika her şey tekrar tekrar konuşulamaz. Esved ibn-i Seri radıyallahu anh'a rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Leyse şeyun ehabbe ileyl hamdü minallahi ve lidâl kesne alâ nefsi fekal elhamdülillah. Allah Teala'nın kendisine hamd olunmasından çok kullarından sevdiği ameller içerisinde daha sevgili hiçbir amel yoktur. Allah'ımız övülmeyi, sevilmeyi, methedilmeyi, beğenilmeyi, şanından, şerefinden bahsedilmeyi çok sever. Onun için kendi de kendini övmüştür. Elhamdülillah buyurmuştur. Geçen sohbette bu konuyu daha ziyade beyan ettim. Allah'ımızın kendine yaptığı hamdin önemi. Enes İbni Malik radıyallahu anh rivayet ettiği hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah diyorum, hepiniz sallallahu aleyhi ve sellem okumayı ihmal etmeyin. Ben nasıl okuyorum, dinleyenler de okuyun. Bak, bu ilim meclisidir. Burada hadis-i şerifler rivayet ediliyor. Her birinde sallallahu aleyhi ve sellem diyorum. Sizin de demenizi rica ediyorum. Ameli salih işleyelim. Şu mübarek gecede günahlarımızı döktürelim. Kainatın efendisi haberdar olsun. Bir salavatımıza 10 salavat yazılsın. Bizim ona bir rahmet duamız, Allah bize 10 rahmet bağışlasın. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ettevhidü temenül cenneti. Tevhid cennetin parasıdır. Yani la ilahe illallah demeyen, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Yalnız dikkat edelim. Tabi burada Yahudi Hristiyanlar da cennete gidecek diyen birçok sapık ilahiyatçı türemiştir. Bunlar üremedir, türemedir bunlar. Bunlar yani bu zamana kadar 1400 senedir hiçbir alimin demediğini diyecek kadar ileri gitmiş, yoldan çıkmış, dinden çıkmış adamlardır. Yahudi Hristiyanların cennete gitmesi söz konusu olabilir mi? Şu anda Muhammed Mustafa'ya inanmayanın sallallahu aleyhi ve sellem imanı olabilir mi? Bütün peygamberlere inanmayan mümin olabilir mi? Ondan sonra sadece inanmak yeterli olabilir mi? Yani bir Yahudi Hristiyan kalksa dese ki ben de Muhammed Mustafa'ya inanıyorum, iyi bir adammış, güzel bir adammış, hoşmuş, o da peygambermiş ama ben onun dinine girmiyorum, ben ona uymuyorum, ben kendi kitabımla, dinimle yetiniyorum. Bunu diyen adam Müslüman olabilir mi? Olamaz. Olamayınca cennete girebilir mi? Giremez. لَنْ يَدْغُلَ الْجَنَّةِ اِلَّا مِنْ كَانَ اَوْلُونَ اَوْنُ سَارَ Yahudi Hristiyan olmayan cennete giremez dediler kendileri. Tilki mağaraya sığmamış, kuyruğuna süpürge bağlamış. Bunlar da kalkmışlar Yahudi Hristiyan cennete sokuyorlar. Kendi lafları gibi. Mevlana burada bela. Ne Yahudi girebilir, ne Hristiyan girebilir. Men esteme ve cehulillah. Kendini Allah'a teslim eden, yani Müslüman olan girebilir. Dolayısıyla tevhid cennetin parasıdır. Ama şimdi maalesef bazı Müslüman yazarlar, bazı İslami basın yayın organlarında bile o kadar efendim misyonerlik faaliyetlerine çanak tutacak, o kadar Yahudi Hristiyanlara böyle yakınlık yapmak için adamı dinden çıkaracak laflar sarf ediliyor ki biz bunları tüylerimiz diken diken olarak dinliyoruz, duyuyoruz. Okuma okumuyoruz zaten. Adam ne diyor? Muhammedur Resulullah'a lüzum yok. Sade la ilahe illallah yeter. Şimdi millete Muhammedur Resulullah'a dayatmayalım. Allah'a inansın yeter. Yetmez. Peygamberine inanmayan Allah'a da iman etmez. Meyutar Resul fekadı ta'a Allah, Resul'e itaat, Allah'a itaat. Hiçbir kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e itaat etmeden, ittiba etmeden Allah'a itaat edemez. Onun için tevhid cennetin parasıdır derken sade la ilahe illallah Allah cennete girilir. Kimse böyle bir yanlış anlayışa gitmesin. Bunun Muhammedur Resulullah tarafı vardır. Ta Adem aleyhisselam bile bu kelime-i tevhidi cennette görerek Muhammedur Resulullah'ı tanıyarak onun hürmetine af olmak istemiş, mağfiret olmuştur. Hakim Müstedrek'te rivayet ettiği sahih bir hadis-i şerifte beyan edildiği üzere. Demek ki hiç Allah Muhammedur Resulullah kendinden ayırmış mıdır? Allah Teala devamlı Habibinin zikrini kendi zikriyle beraber zikretmiştir. Sen nasıl peygamberi Allah'tan ayırıyorsun? Peygamberi Allah'tan ayıran ne ümünü bir bağlı ne kuru bir bağ, şu peygambere inanırım, bu peygambere inanmam diyen ülâkümül kâfirûn. Hakka Allah buyuruyor, katıksız, kaşarlanmış gavur bunlardır. Dolayısıyla bizim peygamberimize inanmayan ve uymayan, bütün dinlerden beri olmadan, ben din, bu dinde Budizm'den, Yahudilikten, Hristiyanlıktan, şundan bundan, hepsinden ayrıldım. Ben İslam'a tabi oldum demeyen cennete giremez. Bu şekilde la ilahe illallah diyen de cennete giremez. Ancak Muhammedur Resulullah'a inanarak ve dine girerek, İslam'a girerek cennete girebilir. Tevhid cennetin parasıdır. Demek insanın hiçbir ameli olmasa da, bütün günahları olsa da, imanını kurtarırsa son nefeste iman ile ölebilenin sonu cennettir. Günah kadar cehenneme girebilir, yanabilir. Yahut bir şefaat erişebilir. Yahut Allah Teala mağfiret buyurabilir. İmanlı ölen hakkında kesin cehenneme girer çıkar demek efendim yetkimiz dahilinde değildir. Tevbesiz dahi ölse ve men yemut ve lem yetub min zenbi fe emruhu fevvazu li rabbi, günahından tevbe etmeden de ölse işi Allah'a kalmıştır. Dilerse mağfiret eder, dilerse azap eder. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bunu çok yerde beyan eder. Ama cennetin parasıdır ne demek? İmansız cennete girilmez. Bu demek. Velhamdu temenu kulli ni'metin. Bütün nimetlerin karşılığı da, yani Türkçe'de para dediğimiz değer ve karşılık belirtisi olan ifadeyle, Elhamdülillah da Allah'ın verdiği bütün nimetlerin karşılığıdır. Yani şimdi Allah'ımızdan bu kadar sonsuz sayısız nimetlere mazhar bulunan bizler ne diyebiliriz? Yani ne yaparsak biz bu nimetlerin kadrini bilebiliriz, kıymetini ifade edebiliriz ve altından, şükrünün altından kalkabiliriz. Allah'ımız o kadar kolay etti ki diyor ki elhamdülillah dersen, benim ne nimetime mazhar olduysan o nimetimin karşılığını ödemiş sayarım. E sen şimdi bu kadar kolay bir hamdi de yapmazsan, bu kadar nimete boğulmuşsun, ahirette de bunun sorumluluğuna boğulursun. Ve tekasemûne el cennete bi a'malihim. Kullar cenneti amelleriyle bölüşeceklerdir. Yani cennetteki dereceler, cennete girmek imana bağlıdır. Tabii fazl-ı keremle olacaktır. Le yedhule ahadukum el cennete bi amelihi. Hiçbir kimse yaptığı ameliyle cennete giremez buyurunca, dediler ya Resulallah, ve la ente, sen de mi giremezsin? Ve la ene illa ente gammedini Allah minu bi rahmetin. Ben de giremem ancak Allah bana acıyarak rahmetiyle, lütfuyla, fazl-ı keremiyle beni cennete sokacaktır. Demek ki imanlı olan herkese Allah-u Teala, imanlı ölen herkese cenneti vaat etmiştir. Ama cennetteki mertebeler ve dereceler, ve tilkel cennetü leti uristumuha bima kuntum te'amelun. Kur'an-ı Kerim'de çok yerde ameller devreye sokulur. Yaptığınız güzel vazifeler, salih ameller sebebiyle udhulul cennete bima kuntum te'amelun. Buyurun girin cennete. İşte cennete babanızdan kalmış gibi varis kılındınız, miras gibi kondunuz buyurulan ifadeler. Bütün cennete girdikten sonra oradaki derecelerin bölüşülmesinde amellerin devreye gireceğinden bahsetmektedir. Ebu Hureyre hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kullu emrin dibalin la yübdü fi bilhamdi ekta'u, İbn-i Mace ve Ebu Davud rivayetiyle, hayırlı, şanlı, şerefli, önemli hiç herhangi bir meselenin başında hamd yoksa o kesiktir, sonsuzdur, hayırsızdır, bereketsizdir. Yani sonsuzdur ne demek? Güzel sonuçsuzdur demek. Dolayısıyla bakın sohbete başlarken ne diyoruz? Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlıyoruz. Çünkü bu önemli bir iştir. Burada size bu kadar ilim ifade etmeye gayret ediyoruz. Bunun başında Allah'ımıza hamd etmezsek, bak dillerimizi konuşturan Allah-u Teala bu kadar büyük nimet verdi, akıl verdi, beyin verdi, fikir verdi, dil verdi, size kulak verdi, beyin verdi. Bak bu kadar nimetlere mazharı şu saatte. E şimdi elhamdülillah ile başlamazsak demek ki işimiz kesik olur, kıymetsiz ve değersiz olur. Bereketini göremeyiz. Onun için mutlaka işlerimize besmele ile hamdele ile başlamamız bize tavsiye ediliyor. Bir de önemli bir mesele, hapşırdığımız zaman biliyorsunuz müminin yapacağı vazifelerden, kainat efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerinden biri olarak hapşırma anında elhamdülillah demesi önemli. İslam edebi olarak bizlere talim ve tavsiye ediliyor. Kainat efendisi buyuruyor, İdâ atasa ehadukum fekâle elhamdülillah. Biriniz hapşırdığı zaman, hapşu, öbürü de oradan çok yaşa. Boşuna konuşma. Az yaşa, çok yaşa. Akıbet, ölüm gelir başa. Fuzuli iş konuşma. Çok yaşa diye bir laf, mecusi lafıdır. Yeveddü ehadüm lev yuhammeru elfe sene. Mecusiler diyor, 1000 sene yaşamak ister. O zaman müşrikleri söylüyor. Mecusilerin adetlerini söylüyor. Birisi hapşırdığı zaman bin sene yaşayasın derler ama ne diyen ne dinleyen hiçbiri de 1000 seneyi göremez. Demek ki çok yaşa lafı kafirlerden kalmadır. Çok yaşa lafıyla hiçbir bereket, rahmet nazil olmaz. Çünkü sünnete muhaliftir. Hapşıran elhamdülillah deyince melek, hemen yanımızda melek var. Ağzımızda, dilimizde, dudağımızda melek ne der? Rabbil alemin katar. Ya biz bunu çok imal ediyoruz. Bak bu kadar cemaatimizden sünnetlere uyan insanlarımız var. Onlar bile Rabbil Alemin demiyor. Rabbil Alemin melek der. Tabi elhamdülillahla sünnet yerine gelir ama Rabbil Alemin de derse feyza kâle Rabbil Alemin kâle el melek yerhamükallah. Tabi sen Rabbil Alemin demesen de yanında duyan bir Müslümanın hakkı doğar sana teşmit yapması, yani teşmit-i atıs denen hakkul müslim alel müslimi. Hamsül Müslümanı Müslüman üzerinde 5 hakkı vardır. Buyurulan hadis-i şerifte haklardan biri nedir? Teşmitül atısı, hapşırana yarhamükallah demesi. Yani elhamdülillah bütün hamdler Allah'a mahsustur diyen insana duyan, orada işiten ne diyecek? Yarhamükallah. Allah sana rahmetiyle muamele etsin, acısın. Bu itibarla yanında duyan varsa bunu demelidir, der. Ama melek Rabbil Alemin diyor, sen de Rabbil Alemin dersen, elhamdülillah Rabbil Alemin eklersen, o zaman melek sana yerhamükallah, Allah sana rahmet etsin diye dua eder. Tabi insanların duaları da makbuldür ama meleklerin ağzı günahsızdır. Günahsız melek ağzından rahmet duası almak isteyenler her hapşırdığında Elhamdülillah Rabbil Alemin demelidirler. Ancak tabii ki münasip olmayan bir durum olur. Yani insan kaza hacette olur. Halada yani tuvalet gibi yerlerde olur. O zaman tabii denmez. Çünkü adamın birisi orada efendim Elhamdülillah demiş hapşırınca kapıdan birisi de günah girdin lan tuvalette Elhamdülillah denilmeyince Estağfirullah demiş bu sefer. Ulan estağfurullah denir mi Allah'ın adı? Tuvalette anılır mı deyince gavur olacaksın. Eşhedü en la ilahe illallah bir de kelime-i şehadet getirerek hepten zıvanadan çıkmış. Böyle şaka şamata işlere bir lüzum yoktur. Denilecek yerleri siz bilirsiniz. Avret yerleriniz kapalıysa, kazayı hacet gibi yerlerde değilseniz, her yerde insan tabii ki abdestsiz de olsa diyebilir, cünüp de olsa diyebilir. Çünkü cünübün de yapacağı zikirlerde, hayız ve nifas halinde de, cünüp halinde de insanların yapacağı zikirlerde Sübhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Allahu Ekber bu gibi zikirler devam eder. Onun için bunlara mani yoktur. İnsan abdestsiz, gusülsüz yapar. Ancak tabii ki demek istediğim necaset bulunan mahallerde bu zikirler terk edilmelidir. Kalbinden insan o zaman bu hamdi yapar. Kalbinden diline getirmeden. Bu itibarla birbirimizi unutmayalım. Çok yaşaları bırakalım. Hapşıran elhamdülillah. Dinleyen yerhamukallah. Hapşıran tekrar yehdina ve yehdikumullah. Allah bizi de size hidayet etsin anlamına gelen bir dua vardır. Bu sünnet-i seniyedir. Bu sünnet-i seniyeyi yayalım inşallah. Hazreti Ali Efendimiz buyurmuşlardır ki her duyduğu hapşırmada isterse adam yedi denizin ötesinden hapşırsın. Musa İbni Talha rivayetinde Allah-u Teala Süleyman Aleyhisselam'a yaptığı vahyinde İn'atasa atasun min veraise bi'ati ebhurin fezkurni. Yedi denizin ötesinden biri hapşırsa beni zikret. Yani elhamdülillah de. Sen hapşıran sen değilsin ama duyan da elhamdülillah dedi. Şimdi yedi denizin ötesinden o zaman anlamıyoruz. Tabii ki Süleyman Aleyhisselam biliyorsunuz rüzgarlar emrinde olduğu için yedi denizin ötesinden rüzgar hapşırma sesini getiriyor. Tabii ama bizim hakkımızda bu ne alakadar eder derken şimdi öyle canlı yayınlar var ki yedi denizin ötesine gidiyor. Bak biz burada şimdi konuşuyoruz. Kanada'dan işte Londra dünyanın her yerinden. Dinleniyor. Ben burada şimdi bir hapşırsam ne olacak? Yedi denizin ötesinden adam hapşırmamı duyacak. Ne demesi gerekir? Uygun olur elhamdülillah derse bakın ne fazileti var. Tabii işittiği hapşırmalar esnasında kendi hapşırınca zaten diyecek ama işittiği hapşırmada da elhamdülillahi rabbil alemin ala kulli halim makan tefsirimizin 77. sayfasında var. Bu hamdi yaparız bir ala kulli halim makan. Şimdi rabbil alemine kadar biliyorsunuz Fatiha'nın birinci ayeti olması hasebiyle. Ala kulli halim makanı eklerse lem yecid ve ciddirsi velel üzünü ebeda. Ebediyen diş ağrısı ve kulak ağrısı çekmez. Ne dişi ne kulağı ağrır. Bunu ama her hapşırmayı işittiğinde ihmal etmemek suretiyle. Bu itibarla Vasıle bin Eskar radıyallahu anh hadisinde men bâderel âtısa bilhamdi lem yedurrahu şeyhüm min dâil batni. Kim diyor hapşırandan evvel elhamdülillah yetiştirirse. Yani hapşıran elhamdülillah yine diyecek. Onun vazifesi üzerinde kalıyor. Ama hapşıran tabii kendisiyle meşgul. O anda da biraz kalp duruyor biliyor musunuz? Bu hapşırmak ne acayip bir şeydir. O anda kalp sektesi oluyor. Bir an için bütün kalbin atışı duruyor. O anda yeniden açılıyor. Efendi Hazretlerimiz bunu çok zikrederdi. Hatta rahmetli kaptan ağabeyimiz tefsirde derste çalışırken hapşırırdı. Biraz da o Efendi Hazretlerinin yanında ayıp olmasın diye sesini de çok kısaraktan böyle. Hapşırırken sesinizi kısmayın. O da zararlıdır. Size bir de tıp dersi verelim burada. Ondan sonra her bakımdan sizi efendim izaha kavuşturalım. Hapşırırken sesimi kısayım şu duymasın bu duymasın veyahut da ağzımdan burnumdan bir şey çıkmasın diye böyle kendinizi zapt etmeye kalkarsanız çok zarar yapabilirsiniz kalbinize vesaire uzuvlarınıza. Bu itibarla hapşırmak serbest olmalıdır. Tabii milletin suratına hapşu diye de tükürülmeyecek ama edepli şekilde bir efendim velakin sıkmak kendini iyi değildir. O da kendini sıkıyor. O zaman Efendi Hazretlerimiz derdi ki rahat ol falan. Ondan sonra da derdi. 1 milyar vereyim sana bir daha yap. Yani 1 milyar vereyim sana bir daha yap. Ne demek? Yani o bir anda geliyor. İnsan kendine hiç hakim olamadan bir anda kalp duruyor. Bütün her şey duruyor. Stop. O anda hayat yeniden başlıyor. Bu hapşırmak ne acayip bir mucize ayet. Ve içimizdeki ve fi enfusikum efelâ tübsurûn. Görmüyor musunuz içinizde ne ayetler var ayetine? efendim işaretle. Ne büyük bir ayet. Ama hakikaten açılması da öyle kalsa insan ölüp gidecek. Ne kadar büyük bir nimet. Elhamdülillah deme icap edecek. Şükür gerektirecek. Demek ki Allah'ımızın bu ayetiyle karşılaştığımızda elhamdülillah diyoruz. Ancak kim hapşırandan evvel, o biraz kendiyle meşgul oluyor tabii efendim, ağzını gözünü toparlayana kadar hemen atik davranıp ondan evvel elhamdülillah demek lazım. Her hapşıranda bunu diyenin ebedi karnı ağrımaz, karın ağrısı, mide ağrısı gibi bir şey ona zarar ziyan vermez. Hakim-i Tirmizi Hazretleri, Evliyaullah'ın reisi, Şah-ı Nakşibend Hazretlerimizin 10 sene ruhaniyetine teveccüh ettiği bu büyük zat Nevadirul Usul isimli eserinde bu hadis-i şerifi zikretmiştir. Onun için bundan sonra hamdimizi artıracağız inşallah. Hapşıran duyduk, aksıran duyduk. Hemen elhamdülillah diyeceğiz. Ve böylece hem ağrılardan, sancılardan, hastalıklardan, belalardan kurtulacağız. Hem de insanlara hamdi, zikri, şükrü öğretmiş olacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir müfrezeyi muharebeye gönderirken yaptığı bir adakta Allahümme leke aleyye in radettevum salimin en eşkürake hakka şükrike. Bu gönderdiğim, cihada yolladığım sahabemi sağ salim bana geri çevirirsen benim üzerime borç olsun, senin üzerimde hakkın olsun, sana hakkıyla şükredeceğim. Şimdi bu hakkıyla şükretmek acayip bir meseledir. Çünkü hakkıyla şükür, kim hakkıyla şükredebilir? Herkes şükürden acizdir. Onun için Evliyaullah büyükler diyorlar. Lev iştü elfe amin fî secdetil li rabbi şükran li fadli yevmin lem ekzibi temami vel amu elfe şehri vel şehru elfe yevmi vel yevmu elfe hini vel hinu elfe amin. Bu ne demek ya? Dikkat edin. Hesap makinalarınız, bilgisayarlarınız çatlar, duman çıkar makineden. Kafa mafa yanar. Bir gün Allah'ımın bana ikram ettiği nimetlerinin şükrünü eda etmek için 1000 sene ömrüm olsa, 1 sene değil, 1000 sene ömrüm olsa, 1000 sene hiçbir ihtiyacım olmadan Rabbime şükür secdesi yapsam, alnımı yerden kaldırmasam, o 1000 senenin, dikkat edin, bizdeki 1 sene 12 ay, o 1000 senenin her 1 senesi 1000 ay olsa, bizdeki ay 30 gün, o 1000 aydan her bir ay 1000 gün olsa, bizdeki bir gün 24 saat, o 1000 senenin 1000 ayının her bir sene 1000 ay, her bir ay 1000 gün, her bir günde 1000 saat olsa, saat olsa ama bizdeki saat 60 dakika. Velhinu elfe ami. O 60 dakikayla tespit edilen bir saat mefhumundaki her bir an ve zaman yine 1000 seneyle çarpılsa, burada stop, her şey bitti. Bunun hesabını kim yapabilir? İşte ben yine Rabbime hakkıyla şükrümü ödemiş olamam. Onun için İmam Rabbani Hazretleri mektubunda فَلَوَنَّ لِي ف۪ي كُلِّ مَنْ بِتِشِعَرَةٍ لِسَانًا يَبِسْتُ الشُّكْرَ كُنْتُ مُقَصِّرًا. Eğer tüylerimin bulunduğu her tüy dibimde, insanın vücudunda ne kadar tüy var? Bir de adam kıllıysa zaten saymakla bitiremezsin. Deli postaki sayar gibi adamın tüylerini kim sayacak? Her bir tüy bitiminde bir dilim olsa ve o dilim hiç durmadan şükür yapsa, yine de ben şükrümü hakkıyla eda etmiş olamam. Bu hususta aciz ve kasır olurum. Şimdi sahabe-i kiram merak etti, bakalım ne olacak. Çok zaman geçmeden bu müfreze sağ salim döndüler. Herkes bekliyor ki Resulullah Allah'a adak yaptı, hakkıyla şükredeceğim. Şimdi şükür tamam da hakkıyla şükredeceğim. Bekle bakalım Resulullah ne amel ederse, büyük bir mesele çıkacak ortaya. Hakkıyla şükrün yolu öğrenilecek, yöntemi öğrenilecek. Bu beklenti içerisindeyken bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elhamdülillah ala sabihi ni'emillah. Allah-u Teala'nın bol ve tas tamam nimetlerine karşı elhamdülillah dedi. Yani sadece elhamdülillah demeyip de ala sabiğı ni'amillah. Bir de bu lafzı ekledi. Tabi vesbeha aleyküm ni'amu zahiraten ve batına. Allah görünen görünmeyen içinizde dışınızda ne nimetleri döşedi size, tamamladı, akıttı üzerinizden aşağı. ayet-i kerimesinden de çıkıyor bu esbeha kelimesinden. Elhamdülillahi ala sabihi ni'amillah buyurdu. Hazreti Ali Efendimiz şaşırdım diyor. Çok büyük bir zikir, fikir, ibadet, sabaha kadar namaz, hakkıyla şükür nasıl olacak diye beklerken böyle hamd edince ben dedim belki adağını hatırlatsam ne buyurur? Ya Resulallah, siz buyurmuştunuz ki Allah bunları bana sağ salim döndürürse hakkıyla Rabbime şükredeceğim. Evet dedi, buyurdum. Nasıl oldu? Evelem efal, hakkıyla şükrümü yapmadın mı dedi. O zaman Hazreti Ali Efendimiz anladı. Yani elhamdülillah ala sabiğ ni'amillah. Elhamdülillah demekle ben Allah'a hakkıyla şükretmiş oldum. Böylece ahdimi yerine getirmiş oldum. Demek ki kardeşlerimiz, nimetler ne kadar büyük olursa olsun, hamd ondan büyük bir nimettir. Elhamdülillah diyensin. Ama mesele tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere elhamdülillah deyince hakkıyla şükreder. Çünkü o Rabbi ile beraber zikrediyor. Onun için onun zikri bizim zikirlerimize benzemez. Biz ömrümüzün sonuna kadar elhamdülillah desek hakkıyla şükretmiş olamayız. Ama demek ki biz de ona ittiba üzere, huzur üzere, Rabbimizden haberdar olarak, nimetleri tefekkür ederek ve Rabbimizin nimetlerinin kadri kıymetini bilerek elhamdülillah dersek Allah-u Teala şükrümüzü kabul buyurur inşallah. Muhammed İbni Harp radıyallahu anh buyuruyorlar ki Süfyan-ı Sevri rivayet ediyor. Süfyan-ı Sevri'nin sözünü naklediyor. Elhamdülillah zikrun ve şükrun ve leyse şeyin ve kunu zikran ve şükran gayruhu. Öyle acayip bir şey ki bu elhamdülillah. Yani hem zikir hem şükür. Bir tane daha arasanız diyor hem zikir hem şükür elhamdülillah'tan başka bulamazsınız. Yani elhamdülillah diyen aynı zamanda Rabbini zikretmiş oluyor. O anda da Rabbinin sonsuz nimetlerine karşı şükrünü ifa etmiş oluyor. Böylece Rabbimiz de onun nimetlerini ziyade kılıyor. Böylece elhamdülillah rabbil alemin ayeti kerimesinin efendim kısaca tefsiri sizlere ulaştırılmış oluyor. İnşallah Errahmanirrahim ikinci ayet-i kerimede Rahman ve Rahim sıfatlarıyla haftaya cumartesi saat 9'da şimdi 9'u 20 geçecek ezan haftaya. Bu itibarla bizler 9'da başlamak durumundayız. Çünkü yatsıyla gidersek 11'e kadar yolumuz var. 11'den sonra da kimsenin aklında bir şey kalmaz. Onun içindir ki biz 9'a alıyoruz. Yani 9'a gelmeden hazır olun. Radyoların başında internetler aracılığıyla lalegulfm.com lalegulfm.com. Yarın saat 8'de de mutlaka Mevlid sohbeti. Saat 10'da canlı yayın inşallah. Ve böylece bütün dünya internet aracılığıyla elimizin altındadır. Herkes kainatın efendisinin aşkına sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Mustafa'yı seviyorum diyen her bir ümmetin görevi bu sevgiyi göstermek ve bu davayı ispat için birbirini haberdar ederek sohbetlerin başına insanları efendim kilitlemek. Böylece hepiniz inşallah kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem şefaatlerine nail olacaksınız. Yarın gece de özel nazarlarına namzet olacaksınız inşallah. Haftaya da cumartesi saat 9'u hiç geçirmiyoruz. Çünkü saat 20 geçe ezan olduğundan 9'da bizler Errahmanirrahim 2. ayet-i kerimenin tefsirine inşallah geçiyoruz. Allah Teala tamamına erdirsin fazl-ı keremiyle. Bir de sizlere efendi kardeşlerimiz dua ediyoruz inşallah. Buyurun hep beraber. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Aliyyil Vahab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselam. Ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna neselükel cennete ve ma karrabe ileyha min kavli ve amel. Ne'udhu bike minen nâri ve ma karrabe ileyha min kavli ve amel. Allahümme inna neselükel min khayr ma seleke min nebiyyüke Muhammedun sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ne'udhu bike min şerri ma esta'azeke min nebiyyüke Muhammedun sallallahu teala aleyhi ve sellem. فأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين آمين يا رب وكنان آيات كريمة حديث الشريف وبو مجلسimizde bu dersimizde bu sohbetimizde geçen bütün ayet ve hadislerin İlimlerin, hikmetlerin, senden gelen marifetlerin vesilesiyle senden istiyoruz. Ya Rabbi fazl-ı keremille bu Kur'an sofralarından bizi mahrum eyleme. Evlerimizi, ocaklarımızı bu ziyafetlerle ya Rabbi pür nur eyle. Vatanımız için vesaire İslam beldeleri için hayırlara vesile eyle, mübarek eyle. Ve ya Rabbel alemin Habibinin sevgisini kalplerimizde öyle bir canlandır, öyle bir ilerlet ki ya Rabbi canımızdan ileri geçsin. O sevgi anamızdan, babamızdan, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan ve canımızdan ileri geçerek imanın tadına erdirmeden canımızı alma ya Rabbel alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Ya Rabbi bu vatanı bölmek isteyen iç ve dış düşmanlara fırsat verme. Rahmetellil alemin hürmetine bu ümmeti İslam Kur'an merkezinde cem eyle. Vatan sevgisi şuurunu ihsan eyle. Bölücü terör örgütlerinin faaliyetlerini iptal eyle. Ve ya Rabbi iç dış güçlerin onları tahriklerine, teşviklerine fırsat verme ya Rabbi. Ve ya Rabbel alemin askerimiz, polisimiz bizi korudukları gibi onların himayesiyle, onların vesile olduğu bir emniyet ve hürriyet içerisinde bu dersleri yapmaktayız. Sen de onları muhafaza eyle, ecirlerini müzdat eyle, hepimizi birbirimize ortak eyle. Ya Rabbel alemin, şehitlerin kanı durmuyor. Bu kadar askerimiz yine şehit oldu. Dün, evvelsi gün askerimiz, polisimiz devamlı şehit oluyor. Bu kan yine akmaya başladı. Ancak sen durdurabilirsin. Habibinin doğduğu ay hürmetine, gece hürmetine bu kanı durdur ya Rabbi. Bu askerlerimizi, polislerimizi gargay gargay rahmetine mazhar eyle ya Rabbi. Vatan sevgisiyle, iman ile, İslam ile bizleri muhafaza uğrunda şehit oldular ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbel alemin bu kanı durdur ya Rabbi. Bu teröristlerin şerrini sen def'u ref'u izale eyle ya Rabbi. Bunların gücünü kuvvetini iptal eyle, imha eyle ya Rabbi. Onlara da bu vatan sevgisini aşla ya Rabbi. Aynı vatanda, aynı gemide bulunuyoruz ya Rabbi. Sen istersen kalpler senin eline çevirebilirsin. Biz sana yalvarıyoruz. Bu kalpleri çevir ya Rabbi. Ortalığı kırıyorlar, döküyorlar. İnsanlara zarar veriyorlar. Suçsuz, günahsız yere bombalar patlatıyorlar. Ya Rabbi sen bunları fazl-ı keremiyle tesirsiz hale getir. Ve bunları kışkırtan güçlerin de şerrini kır ya Rabbi. Defo refizale ile rahmetel alemin hürmetine vatanımıza ve sair İslam vatanlarına rahmetler getir, huzurlar, saadetler, mutluluklar, esenlikler ihsan eyle ya Rabbi. Filistin'de, Çeçenistan'da, Doğu Türkistan'da ve dünyanın neresinde, Afganistan'da, Guantanamo'da hangi kamplarda esir düşen suçsuz, günahsız, masum Müslüman kardeşlerimiz varsa esirleri halas eyle, hapishanedekileri halas eyle ya Rabbi. İslam için, Kur'an için, vatan sevgisiyle işgal güçlerine karşı direnme uğrunda, vatanlarını müdafaa uğrunda mücadele eden kardeşlerimize nusret eyle, yardım eyle. Ve bütün İslam aleminde ya Rabbi kendi vatanlarında emniyet ve hürriyet içerisinde ya Rabbi Irak'taki kanı da durdur ya Rabbi. İran'ın da iç savaşa gitmesine muhafaza eyle ya Rabbi. Bu mezhep çatışmalarına son ver ya Rabbi. Senin elindedir ya Rabbi. Müminler kardeştir. Bu şuura erdir ya Rabbi. İslam kardeşliği, Kur'an kardeşliği ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem muhabbeti uğrunda bu yolda birleştirerek yeniden İzküntü mâdâ fellefe beyne kulûbüküm sırrına mazhar ederek Kainatın Efendisi geldiğinde kanlı bıçaklı 120 senelik kan davalarıyla Evs'li Hazret kabileleri birbirini öldürürken Resulullah'ın gelmesiyle düşman insanlar kardeş olduğu gibi yeniden onun doğmasıyla doğduğu geceye kavuşmak suretiyle bu vesileyle senden istiyoruz. Yeniden ya Rabbi aramızda kardeşlikler temin eyle, tesis eyle ve bu kardeşliği bozmak isteyen güçlerin bütün güçlerini imha eyle ya Rabbi. Amin diyenlerin nar cehennemden azad eyle. Amin amin bi hurmet Taha ve Yasin ve selamun alel murselin velhamdülillahi ya rabbel alemin. İlâ şerefin nebi Muhammedin sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sahbihi şeyhina. Efendimiz gazı ile rahmetine envati samiin ve özellikle birkaç gün içerisinde şehit verdiğimiz askerlerimizin, polislerimizin ve bu vatan uğrunda canlarını Allah rızası için teslim etmiş olan bütün şehitlerimizin, gazilerimizin ruhları için El Fatiha.